چاہیے. مستند ہے میرا فرمایا ہوا. کیا کہتے ہیں نا, بس میں جو کہتا ہوں وہ مستند ہوتا ہے. میں بے بہت تجربہ کر کے کہتا ہوں, میں لڑکوں کا زیادہ قائل نہیں ہوتا ہوں. اور خصوصاً جب لڑکے سماجیت کرنے لگتے ہیں تو میں ان کو بالکل تھرڈیت میں داخل کر دیتا ہوں. تھرڈ اینڈ تھرڈ اینڈ تھرڈ اور تھرڈ ورڈ تھرڈ چلیے تاریخ بھی کر تم بہت اچھے ہو رہی تاریخ بھی کر دی. چلو بہت خوش ہو رہے ہیں کہ میں تمہارے گھر سے تاریخ بھی کر رہی ہوں. اچھے تمام کرتے ہوئے کہ بہت تمہار کے چلے گی اور تمہارے اور کیا چیز ملا ہے تمہارا تمہار بھی ہوتا ہے. بننے کو کرتے ہیں جب ان کو دوا کرنا بھی جائے باقی مسئلہ استعمال کرتے ہیں اس سے بنوں کو قدر کرتا ہوں. یا آپ کو بس آپ ہم کو نہ کرتی ہوں کبھی تبدیل بھی کر رہے ہیں کبھی سے تم وقت اگر میری طاقت ہوتی تو میں تمہارے اندر چکی امریکن ڈال کر اس کو چلا کے پیس دیتا ہوں. میرا تمہیں جانا تو پھینک دیتا ہے اور گھر میں کمپنی کو دیتا ہے. آ جاؤ میں کبھی پھر کیا رہتا ہوں کھاجا تو کم بن کے اگر کپڑے تم بھاگے میں کچھ نہ کر رہے تھے ہم یہ پتہ نہیں ہوتا تو ہم چلے میں تو تم کو بات کرتا ہوں. احساس وفاداری نہ ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا. آج کل کے شاگرد کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے, اسی لیے خانہ خراب جاتے ہیں بیکار جاتے ہیں بیکار. کسی کے 10 سال میں راز کھلتا ہے, کسی میں 20 سال پہ کھلتا ہے. ایک صاحب نے لکھا جی چاہتا ہے پھر آ کے پڑھتے, میں نے کہا نان. ایک اور صاحب پہ کہنے لگے میں اگلے سال پھر آؤں گا, میں نے کہا آپ بالکل نہ آئیں گے. چھوڑیے سب خیالات, سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آپ لوگ سوچیں گے ارے آ جانے دیتے برادری میں اضافہ ہو جاتا, پھر تمہاری برادری سے کٹ کے رہتے. بھائی آدمی ایک ہی مرتبہ سب کچھ کرتا, جب ہوش کا دور آتا آنکھیں کھلتی سب سمجھ کے کام کرتا. لیکن بچے یہ عمر ہے, بڑی عمر میں کیا خاص کوئی کرے. دیکھو میں سبق پڑھاتا ہوں تھک جاتا ہوں, اتنی تکلیف تھی سر میں کہ کوئی حد نہیں. اور یہ جو تمہاری تکلیف ہے, تم اپنے سارے اوساط کے ساتھ کتے کے پلے جیسے اس کو لات مارتا تھا, اس کو کوئی ٹوٹ لگتی لگتی تھی ذرا سی رواج آتا تھا. یہی تمہارا حال ہے, اگر اب محنت کرو 10 بار پڑھو تو نہیں پکو گے. نہیں دیکھا بچے دوڑتے ہیں کون ایک جگہ بیٹھیں گے, ہاں ہاں ہاں ہاں کریں گے, دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. بات کیا, ہر آن طاقت بڑھتی ہے. یہ عمر ہے پڑھنے پڑھانے کی, اس کو تم آوازگی میں گزارتے ہو, اور جب آئے گا روز کا دور تو یہ طاقت نہ رہے گی تو کیا کر دو گے. ہمارے استاد ترنت لائے استاد ان کو سنجھائے اور فرما رہے مراریں گے بندر بھی اگر گو ان زباں کے گئے بغر بندر کشن پر سنت مزے اس کو خاص کے گئے پانی میں تم لوگوں کی ہمدردی میں بھولتا رہو پانی زبان سے ان کو مجھے نہ پہنچتے نام سے اپنا ایک قانون بنا لیا تم لوگوں کو پارٹی میں کھڑا کر دیا. اب جب غصہ نکالتا ہوں تو ٹھنڈا ہو جاتا ہوں. ان کو کہاں کا مجھے بھی پاتا ہے, اب تو بچے میری بات ہے. ہاں کئی پیسے تک پڑھنے کے بعد مجھے اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ غلطی کیسی ہے, یہ بہت استعدادی کی غلطی ہے یا بزرگ کی غلطی ہے, یہ الگ الگ چیز ہے. یا بچے استعداد ہوتی ہے لاؤن سے غلطی کرو, اور بازن استعداد ہی نہیں ہوتی ہے جیسے تم گئے. تم جو غلطی کرو گے تو کہیں بھی کرو گے. میں نے پاسوں میں غلطی کی تھی بتاتا نہیں تو تم گئے کمایا مولانا کیا چاہ رحمت اللہ علیہ کہنے گے واہ واہ کیا کرنے. اور اس غلط کو میں نے فوراً ٹھیک ٹھاک کر لیا سبق کے لیے کہ یہ کیوں ہے اور یہ جو پیڑ ہے, لیکن یہ نہیں سمجھ آتا. ابھی تو ایک پیڑ آ گیا مجھے, اس کے بعد یہ فوراً پیڑ معروف کیوں آیا اور میں نے بنا دیا جو اس کو یہ رسپٹ کی جگہ اور بالکل بے معنی. بس مولانا نے جب واہ واہ کہا تیسری بار تو میرا دماغ کو وہ تو یہ ہے صحیح پڑھ دیا, ورنہ تو مولانا میری کام کر لیتے. کرتا ہے. ماشاء اللہ میں مطالعہ کا بڑا بھی اہتمام نہیں کر پاتا, نہیں کر سکتا کیا کروں, بیمار رہتا تو کتنا مطالعہ کرتا, سپنا بیٹھا رہتا, حتیٰ کہ میرے استاد فرماتے تھے کبھی آواز دیتے آواز میں آتے تو رہا ہوگا لیتا, بیمار رہتا تھا بس اپر میں رہتا تھا, کہ اپر کیا ہے کرتائی کے اندر بیٹھتا رہتا تھا اپر میں. پھر لوگ کہاں رہتے ہو لہر میں رہتے ہو, ہم لوگ تھرڈ ایئر رہتے ہیں. اور انسان سمجھ گئے کہ نہیں, ان لوگوں کو ایک نسخہ بتایا میں نے دو انس نہ بنے گا ان تم نسخہ تم دو انس کو دن کو لگا دیا انسان کے بجائے انسان کر دیا. چلیے اس کا کم وقت پر کچھ خبر ہی نہیں دے تو کہیں کر سے پھر سے پڑھے پار شادی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں یہ وہم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, ازواج میں سے کسی کو دم استحاضہ نہیں ہے, لیکن ان کا یہ قول صحیح نہیں ہے. حضور کی ازواج میں سے چار کا نام لیا جاتا ہے جن کو دم استحاضہ آتا ہے, اگر سودا میں یہ ابو داؤد میں ہے, ابو تین حبیبہ یہ ابو ذر عربی نے نقل کیا اور تیسرے زینب بنت یاس, اور چوتھا قول یہ ہے کہ امیر قلم وہی یہاں پر مراد سنن سعید بن منصور ہیں, اس کی تصریح وارد کی ہے. اور اسور قسم اس کا رنگ زرد ہوتا, فلانا کنارا اس میں علم سے اسی لیے اس کو غیر منصرف پڑھا جاتا ہے. جی تو ہم یہ بات کرنا بتائیے تو بات کرنے یہ بالکل ذرائع نہ تعلیم ہے کہ بتانا چلے صاحب کرنا مالا یہ ایسے سفر میں آپ نے جان سمجھنا سر میں بات میں نظوالی مکان سر کا موسم پڑا تھا وہ سب سے چاہتا ہو رہی ہے کچھ لے اور مجھے بات کرنا مجھے بالکل بات کرنا مات کرنا تعلیم میں نے کہ بتانا چلے صاحب کرانا ہم نے بات ہم مات ہو گئی ہے یہ ایسے سفر میں یہ متحد ہوں ابھی اس کا دن آپ نے روم نہیں ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل الخال کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا باب الحمد سے سلی ما آپ کی تو حالت کی کیا اور حیض کے کپڑے میں جتنی ایام ہے گزارن نماز پڑھ سکتی ہے, روایت کی ظاہر معلوم ہوتا یہاں پڑھ سکتی ہے. اس لیے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں ماں کا نہیں ہے دانا اللہ سب مراد کہیں ہوتی, اگر ایک ہی کپڑا تھا اور اسی میں ایام ہے گزرتے تھے تو نماز بھی اسی میں پڑھتی ہوں گی. مصنف نے ترجمے میں نفس حل جو ذکر فرمایا ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ جس کے پاس کوئی کپڑا نہ ہو وہ تو اسی کپڑے میں پڑھ لے کیونکہ نماز پڑھ لے, لیکن اگر کسی کے پاس دوسرا کپڑا تو بہتر یہ ہے کہ کپڑا تبدیل کر کے دوسرے کپڑے میں نماز ادا کرے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قصے میں آ چکا سب تو سیاب ہوتی, میں نے اپنے حیض کے کپڑے پکڑ اٹھا لیے جب حیض آ گیا معلوم ہوا کہ ان کے پاس حیض کا کپڑا الگ تھا اور عام ایام کے لیے الگ. اب سوال یہ ہے کہ دونوں ہی ازواج میں طاہرات ہیں. عائشہ کہتی ہیں ماں کان علیہ جانا اللہ صوب اللہ, اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اسے آب حدیثتی. ایک ٹمپرری جواب تو یہ ہے کہ دونوں نے اپنی حالت بیان کی ہے, دوسرا صحیح جواب یہ ہے کہ عائشہ نے عام حالات کا تذکرہ کیا اور ام سلمہ نے فتوحات کے دور کی تذکرہ فرمایا چلی اس پر پھوک لگا دیتی نرم کرنے کے لیے مساحت کو بھی دکھا اپنی ناخون سے اس کو کھرچ دیتی مقصد یہ ہے جب خیر تو کسی کرے تو خوشبو لگائے یہ خوشبو شافیہ نابلہ کے یہاں مستحب ہے اور بظاہر انتیا مالکیہ کے یہاں بھی مستحب ہونا چاہیے اس لیے کہ ہم شریف سے اس کا ثبوت ہے ہم کو کسی میت پر سوگ منانے سے تین دن سے زائد سوگ منانے سے منع کیا جاتا تھا صرف قابل پر چار ماہ دس دن کی اجازت تھی احداث کے معنی ترک زینت اردو میں اسی کو سوگ منانا کہتے ہیں کسی کے مردانے پر احداث ہے زوج پر تو چار ماہ بستی سوگ منانا واجب ہے اور اس کا کی مصلحت یہ کہ اتنے دن میں معلوم ہو جاتا ہے عورت کا رحم ماں اور رجل سے مشغول ہے اور غیر زوج پر صرف تین دن سوگ منانے کی اجازت ہے اور اگر خاوند بندیام میں وتی کا مطالبہ کرتا تو عورت کو منع کرنے کا حق نہیں پہنچتا ہے احداد تقریباً مجمع علیہا اصل اس نشا بھی اس انکار منقول ہے غالباً کو روایت منقول ہے اللہ زوجین اور خاوند پر چار ماہ آیا ہر عورت مزوجہ کے منہ میں اقداد ہے بیال سن پر سیل ہے جمہور کہتے ہیں ہر بیوی پر ہے اور حنفیہ اس سے ذمیہ اور صغیرہ کو مستثنا کرتے ہیں ولانت کرل اور ہم سرما نہ لگائیں ایام سوگ میں سرما لگانا مالکیہ حنفیہ کے یہاں بضرورت جائز ہے بشرطے کی خوشبودار نہ شافیہ حنابلہ کہتے ہیں یہ بھی شرط ہے کہ رات میں لگائے دن میں ایک روایت میں ہے اجعلی ہے باللیل وامسحی ہے بالنہار محققین نے احناف نے اسی کو اختیار کیا ولا نلبس ثوبا مسبوغا الا ثوب عصب ثوب عصب بفتح العين وسكون الصاد ایک خاص قسم کا کپڑا بات تو کہتی ایک نبات ہے جو یمن میں ہوتی ہے اس سے کپڑے کو رنگتی ہیں صحیح یہ ہے عصب کے معنی ہیں باندھ دینا بندش کر دینا سوبے عصب کی شکل یہ ہوتی ہے کہ سوت کو جمع کر کے مختلف جگہ بندش لگا دی جاتی ہے اور پھر اسی طرح اس کو پانی رنگ میں ڈبو دیتے ہیں جو حصہ مکتوب ہوتا ہے وہ رنگین ہو جاتا ہے، جو مربوط ہوتا ہے وہاں رنگ نہیں پہنچتا اور پھر اس کو بنتے ہیں، اس سے وہ کپڑا مختلف لون ہو جاتا ہے۔ سوگ عصب کا استعمال زمانے اقداد میں انتیا شافعیہ کے یہاں ناجائز ہے، یہ حنابلہ کے قول میں، دوسرے قول میں وہ جائز کہتے ہیں۔ مالکیہ کہتے ہیں اگر سقیم موٹا تو اجازت اور رقیق ہو تو اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث کا اطلاق چاہتا ہے مطلقاً اجازت کو، اصل میں تزین سے منع کرنا مقصود ہے۔ اگر کپڑا ایسے انداز کا ہو جو زینت پیدا کرتا اور جاذب نظر بناتا ہو تو شاید اس کی تو اجازت نہ ہوگی، اور جو موٹا سوٹا ہو اس میں کوئی حرج نہیں۔ سلیم اس دن ازکار مرزا شیون کئی اس بلکاف وائل مصنع اور پست بلکاف وقبا دونوں جائے اردو میں اس کو کچھ کہتی ہیں۔ یہ خاص لکڑی ہوتی ہے جس سے دلہن کے کپڑوں کو بھونی دی جاتی ہے۔ از پار یوکر کی زمان یہ بھی ایک خاص چیز ہے ناخون کی شکل کی، اس کو بھی دھونی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ پھر یہاں پر دو روایتیں ہیں کچھ از پار وقت کے ساتھ، کیونکہ یہ دونوں الگ الگ دو قسم ہیں، اور دوسری روایت اس کے زفار بغیر سمجھا زفار یمن میں شہر کا نام ہے جہاں پر ہندوستان سے خود پہنچتی ہے۔ کنہ نمحان اتباع جنائز سے ان کو منع کیا جاتا تھا۔ شافعی احمد کے یہاں مکروہ تنزیہ، عورتوں کے لیے جنازے میں جانا مکروہ تنزیہ ہے، اور حنفیہ کے یہاں مکروہ تحریمی ہے۔ مالک ابن حزم کہتی ہوں با جی یہ بات اس بیان میں ہے کہ عورت جب غسل حیض کرے تو اپنی نفس کو ملے اور کس طرح سے غسل کرے، مستعمل چمڑے کا ٹکڑا لے لے اور اس سے نشانات دم کر اتباع کرے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ عورت جب غسل حیض کرے تو پھر سے ممسکہ لے کر موزے دم کو اچھی طرح مل لے تاکہ دم حیض کی ضرورت و ضرورت بدبو اور مچھانت زائل ہو جائے۔ امام بخاری نے اس دعوے کو حدیث سے متصل سے اس طرح ثابت فرمایا کہ اس میں خلی فرسکن میں مسکن فقط ہری بیہا، اور اس پتاہری کی تصویر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کی تتبعی بیہا اثر دم، اور اثر دم کا تتبع کرنا اس بات کی طرف مشیر ہے کہ جہاں سے خون کا تعلق ہے اس سے تو اچھی طرح سے مل کر دے دیا جائے۔ اس تقریر کے بعد روایت اور ترجمین مطابقت بالکل ظاہر ہو گئی، لیکن شراح کرام نے بس جلدی سے ایک نظر ڈالی اور یہ کہہ دیا کہ ترجمے میں دو چیزیں ہیں، ایک دل اور دوسرے قید تفصیل یعنی کیفیت و اتصال، اور روایت الباب میں دلت کا کوئی ذکر نہیں کیفیت غسل کا. علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دلت کو تو مصنف نے تتبعی بہا اثر دم سے ثابت کیا، اور کیفیت الاتصال سے مراد اخذ الفرصہ یعنی بس ایک خاص کیفیت مراد ہے کہ فرصہ لے کر اثر دم کو مل دیا جائے. حافظ ابن حجر اسقلانی اور انہی کے استدلال اسقلانی وغیرہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مسلم کی حدیث کی طرف اشارہ کیا جس میں وارد ہے تاقل احداق النما احا و سبرت احا فتطہر فتحسن طہور ثم تصب علی راسها فتدرکه دلقا شدیدا حتی تبلغ شؤون راسها ثم تصب علی الماء ثم تاقل فتحسن. لیکن وہ روایت بخاری کی شرط پر نہیں تھی، اس لیے کہ اس کی سند میلاد مہاجر ہے، تو اس لیے امام بخاری نے اس کی طرف اشارے ہی پر اتفاق فرما لیا. ہمارے اگر شیخ رحمت اللہ علیہ کا میلان یہ ہے کہ امام بخاری کا یہ ترجمہ شارحہ ہے اور یہ بتایا ہے کہ روایت میں جو لفظ آیا ہے خبیف و ستم من مسکن یہ بے فتح المیم ہے، اور اس سے مراد وہ چیز ہے جو دلت کے مناسب ہے، اور جن لوگوں نے اس کو مسکن بے کسری سین مین پڑھا ان پر تردید فرمائی ہے. علامہ کرمانی بھی کہتے ہیں لفظ روایت مشہور ہے کہ یہ مسک بے فتح المیم ہے، کیونکہ انہوں نے تین کے لیے الگ باب قائم کیا اور اس میں الگ روایت لائے، اور خزی فرستم نے مسکن کی روایت پر دل کا ترجمہ منعقد کیا. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ بعض مدلولات حدیث پر ترجمہ منعقد کر دینے سے بعض دیگر مدلولات کی نفیلہ بھی نہیں آتی. حافظ کی یہ بات اصولی طور پر بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بات کہ یہاں بخاری رحمت اللہ علیہ نے مسق بفتح المیم مراد نہیں لیا ہے ایک مستقل بات ہے، اقرب کرمانی کی بات ہے جس کو ہم حدیث کے تحت انشاءاللہ بیان کریں گے. اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ پر ایک اشکال گئی، حضرت نے یہاں تو یہ کہہ دیا کہ بخاری نے لفظ دلت لا کر بتا دیا کہ حدیث میں حدیث کا لفظ خبیف الستم بھی مسکن بفتح المیم ہے، مسکنی دلنے کے مناسب ہے، مس بکسر المیم نہیں ہے، لیکن باب تیبن المرأة عند غسلها من المحیض میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ مصنف نے تیب کا ترجمہ لا کر اشارہ کر دیا کہ مس متعین نہیں، تو اسی بھی خوشبو ہو کافی. اس کے معنی یہ نکلے کہ جگہ بخاری نہیں، روایت کا لفظ نصف بتسلی نیم لیا اور دوسری جگہ مسکن بتسلی نیم لے لیا. لہذا اشکال ظاہر واللہ عالم. ممسکا ممسکسا بتسلی نیم متسلی صفا کتا خاک ہو حکم کا ہو یا سوکھ کا ہو. ممسکا اس کو دو طرح سے ضبط کیا گیا ہے, قرطبی اور نووی نے اس کو ممسکا بے فتحیل میل حسانیہ و تشدید سین لیا متیبہ بھی جس کے معنی, اور بعض علماء نے اس کو ممسکا بے فتحیل میل وسکون بے ضمیل میل اولا وسکون ثانیہ لیا, اور یہ انصاف سے مفعول ہے جس کے معنی عقص کی ہیں, تو منسکہ کے معنی ہوئے ماخوذہ یعنی مستعملہ, اور مطلب یہ ہے کہ چمڑا مستعمل ہو نرا نہ ہو کیونکہ اس سے کھال کے متاثر ہو جانے کا اندیشہ ہوتا. چلو لے لے تو ایک ٹکڑا مشک کا. اس حدیث پاک میں اختلاف ہے کہ مسکن بتسل نیم ہے معروف خوشبو کے معنی میں یا مسکن بفتحیل نیم ہے چمڑے کے معنی میں. ابو محمد ابن قتیبہ بلکہ ابو عبید القاسم السلام ابو محمد ابن قتیبہ ابو سلیمان خطابی ابو الحسن ابن بطال وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ مسکون فتحیل میں, اور مقصد یہ ہے کہ چمڑے کا ٹکڑا لے کر محل مخصوص کو رگڑ دیا جائے تاکہ خون کی بدبو اور مچھر زائل ہو جائے. لیکن امام نووی وغیرہ نے اس ضبط کو تسلیم نہیں کیا, اور ان کی رائے ہے کہ مسکن بتسلیمی. حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کی تائید میں یہ پیش کیا کہ مصنف عبدالرزاق نے زریرہ کا لفظ آیا ہے جو معروف قسم, لیکن حافظ صاحب علیہ الرحمن کا یہ کلام اشکال سے خالی نہیں. مصنف میں تو جو کچھ واقع ہوا ہے وہ اس طرح ہے, راوی کہتے ہیں فرسہ یعنی نصف ابھی زریرہ, یہ راوی کی اپنی تفسیر ہے. اگر بعض روات میں اس سے خوشبو مراد لے لی تو یہ کہاں لازم آتا ہے کہ واقعتاً لفظ روایت مسکن بکسری نہیں ہو سکتا, ایک راوی نے یہ سمجھا ہو, لیکن دوسرے کو بے فتح نیم روایت پہنچی ہو, اور قرینے مقام سے جیسا کہ کرمانی نے اشارہ دیا یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بخاری بھی اس کو مسکن بفتح النیم سمجھ رہے ہیں, اور اس کا ایک واضح قرینہ یہ ہے کہ مشک بڑی قیمتی خوشبو ہے. عرب کے لوگ کہاں ایسے فارغ البال تھے کہ ان کی عورتیں غسل حیض میں ہر مہینہ مشک استعمال کرتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایسی بات کا مکلف کرتے تھے جس پر امت آسانی سے عمل کر لے. مسکن فقیر نیم ہے، مسکن تسلیم نیم ہے. پھر اس کے بعد مشک مراد لینے کی صورت ہے، غرض میں اختلاف ہے کہ استعمال کا حکم کیوں دیا گیا. اکثر علماء تو کہتے ہیں تطیب المحل مقصود ہے، اور اسی پر یہ بات متفرع ہوگی، اگر مشک نہ ہو تو کوئی اور خوشبو، اور اگر کوئی خوشبو نہ ہو تو پانی کافی، اور یہ خوشبو بعد الغسل استعمال کی جائے گی. قاضی ماوردی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے اس کا مقصد اسراء العلوق ہے، اس صورت میں اس کو قبل الغسل استعمال کیا جائے گا، اور اگر مشک میسر نہ ہو تو کوئی اور دوا جو علوق کی سرعت میں مؤثر ہو استعمال کی جائے گی. واللہ تعالی اعلم. سلیم وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب غسل المحيض. باب غسل المحيض. یہاں پہنچ کر قسطلانی اور غین زکریہ وغیرہ نے غین پر ذمہ و فتحہ دونوں ہی محتمل قرار دیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک فتحہ کا احتمال بالکل بے معنی ہے. صحیح یہ ہے کہ یہ لفظ غسل ہے بضم الغین، جو اسم ہے اتصال کا. جب امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بتا چکے غسل محیط کے وقت خوشبو استعمال کی جائے، اور غسل کرنے والی اپنے بدن کو اچھی طرح سے ملے دلے، تو اب بتاتے ہیں کہ حیض کا غسل واجب ہے، اس لیے اشار علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل حیض کی کیفیت کے سوال پر غسل کی تفصیل فرما دی، اور یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ترک کی گنجائش ہے. مقام بیان میں سکوت یہ خود بیان ہوتا ہے. اور یہ کہنا کہ یہ غسل بفتح الغین ہے اور محیض سے مکان حیض مراد ہے، بالکل ہی بعید ہے. غسل دم حیض کا ترجمہ آ چکا، اس کا وجوب ثابت ہو چکا، اس کے دامن میں ہر دم حیض اور ہر جگہ سے دم حیض کے ازالے کا حکم معلوم ہو چکا. سر یعنی وضو سے وضو ظاہری مراد نہیں تاکہ اشکال کو، بلکہ مقامی دم کو ملنا مراد ہے. چلیے یعنی اگر عورت غسل حیض کے وقت کنگھا کر کے اپنے بالوں کو صاف کرتے جائے ہے، بلکہ اولا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتشاط کا امر فرمایا، اور ہو سکتا ہے بخاری اس کو واجب قرار دیتے ہوں کیونکہ ان کے نزدیک تو اصل امر وجوب ہے. چلیے لیلۃ عرفہ. اس روایت میں ہے کہ لیلۃ عرفہ میں حضرت عائشہ پاک نہیں ہوئی تھی. قالت یا رسول اللہ حاضر ہے تو عرفہ، وانما كنت تمتعت میں عمرہ، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خود راسک ان تشکی و امسکی ان عمرتک ان عمرتی کے، ففعلت فلما قضیت الحجم عبد الرحمن. دوسری روایت میں حضرت عائشہ یوم نہر میں پاک ہوئی ہیں، اور یہ جو مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ یوم احد یوم عرفہ میں انہوں نے تطہر کیا، اس سے اتصال مراد ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یوم عرفہ میں غسل کیا لیکن یوم النہر میں ان کا خون منقطع ہو گیا. چلیے لیلۃ الحسبہ سے ذوالحجہ کی چودہویں رات مراد ہے. اس کو لیلۃ الحسبہ اس لیے کہتے ہیں کہ تیرہویں کی تاریخ کے بعد جب 14ویں رات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا سے محسب منتقل ہو گئے تھے. چلیے مقصد یہ ہے کہ غسل حیض کے وقت عورت کو اپنے ذخائر کا نقص واجب ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام ابراہیم نخعی تو فرماتے ہیں ہر مغتسلہ کے لیے نقل ذخائر واجب ہے, حائض ہو یا جنوب. جمہور علماء فرماتے ہیں مطلقاً واجب نہیں ہے. حسن بصری طاووس امام احمد کی روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ غسل حیض میں واجب ہے, غسل جنابت میں واجب نہیں. بظاہر بخاری کا مسئلہ بھی یہی ہے, انہوں نے غسل جنابت میں نقض ذخائر کا ترجمہ منعقد نہیں کیا اور غسل حیض میں ترجمہ منعقد فرمایا. چلیے موافین لہلال ذی‌الحجۃ, یعنی ہلال ذی‌الحجۃ کے بالکل ہم قریب تھے, اس کو پانے والے تھے. چلیے یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ نے ذوال حلیفہ میں انواع نسک بیان کی. چلیے مخلقہ. امام بخاری نے یہ ترجمہ یہاں پر کیوں منعقد فرمایا ہے, اس میں اختلاف ہے. حافظ ابن حجر شاہ ولی اللہ جس دہلی کہتے ہیں آیت کی تفسیر مقصود ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں مصنف نے حاضنہ مناسبت کی وجہ سے ذکر کر دیا, اس پر اشکال یہ ہے اگر صرف تفسیر ہی مقصود تھی تو اس ترجمے کے مناسب کتاب و تفسیر تھی, وہاں تو امام بخاری نے یہ ترجمہ منعقد نہیں فرمایا. صحیح بات یہ ہے کہ مصنف نے خاص مقصد کے لیے اس کو ذکر کیا جس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. مخلقہ و غیر مخلقہ کی تفسیر میں اختلاف ہے. مجاہد شعبی کہتے ہیں مخلقہ مصورہ خلقاً تاماً, اور غیر مخلقہ صرف. طبری نے اسی کو ثواب قرار دیا. بعض علماء فرماتے ہیں مخلقہ جس میں تصویر ظاہر ہو جائے, خواہ پوری اور خواہ ادھوری, مثلاً آنکھ بن جائے, انگلی بن جائے. اور غیر مخلقہ جس میں تصویر مطلقاً نہ بنے, جیسے صرف. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان بظاہر اسی بات کی طرف ہے, اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ نے جب نطفہ کے تارات بیان کیے تو یہ فرمایا مخلقہ وغیر مخلقہ. نطفہ ترقی کرتا ہے, پہلے علقہ ہوتا ہے, پھر مضغہ ہوتا ہے, پھر مخلقہ وغیر مخلقہ بنتا ہے. یہ ترتیب اور تقابل اس بات کو چاہتا ہے کہ مخلقہ وہ ہے جس میں تصویر آ جائے اور غیر مخلقہ وہ ہے جس میں قطعاً تصویر نہ آ جائے. حدیث سے بھی یہی نکلتا ہے. دیکھو حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ تبارک و تعالی وکر بالرحیم ملکا یقول یا رب نطفہ یا رب علقہ یا رب مضغہ فاذا اراد اللہ ان یقضی خلقہ قال ذکر قوم. معلوم ہوا کہ مخلقہ وہ ہے جس پر تصویر آ جائے. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ امام بخاری نے مخلقہ سے مراد یہ لیا ہو جس پر پوری صورت بن جائے, اور غیر مخلقہ سے مراد یہ ہے کہ جس پر پوری صورت نہ بنے. اس لیے کہ حدیث میں ہے اذا اراد اللہ ان یقضی خلقہ قال اذکر المنثی. اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے قضائے خلق یہ ہے کہ اس کو پوری شکل دے دی جائے, مذکر کو مذکر کی, مؤنث کو مؤنث کی. بہرحال امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باب کو یہاں لا کر یہ اشارہ فرمایا ہے کہ ولد ولد اسی وقت بنتا ہے جب وہ مخلقہ کی حدود میں داخل ہو جائے. اگر صورت ظاہر ہو جائے, خواہ پوری ہو یا ناقص ہو, اور پھر بچہ برآمد ہو, تو ایسی صورت میں اس سے عدت بالاجماع گزر جائے گی. قالہ ابن المنذر. اور اگر صرف مدغا ہو تو مالک اوزاعی کے ہاں تو عدت گزرے گی, اور جمہور علماء کے ہاں اس سے عدت نہیں گزرے گی. اور مضغہ سے پہلے جو درجات ہیں, جیسے